aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 19. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Najsilniejsze z gradem i porywistym wiatrem wystąpią w południowo-zachodniej Polsce. MSZ wzywa władze Rosji do zaprzestania używania siły wobec pokojowych demonstracji. Do jutra do północy mali przedsiębiorcy, także szpitale, mogą składać oświadczenia w sprawie cen prądu. Burze możliwe w 10 województwach, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najsilniejsze z gradem i porywistym wiatrem przejdą nad południowo-wschodnią Polską. Alert dotyczy 4 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tym ostatnim porywy wiatru mogą dochodzić do 110 km na godzinę. Służby zalecają, żeby nie parkować samochodów pod drzewami, słupami energetycznymi i billboardami. Z balkonów należy zabrać wszystko, co wichura może porwać, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po pierwsze, trzeba pozdejmować z parapetu, z obejścia wszystkie takie luźne przedmioty i je zabezpieczyć. Jeżeli możemy zostać w domu, zostańmy w domu. Burzom towarzyszą intensywne opady deszczu. Możemy się liczyć z tym, że gdzieś mogą wystąpić podtopienia, bo jeżeli nagle spadnie 60 mm deszczu, to jest bardzo dużo. Do jutra dla całego kraju obowiązują także ostrzeżenia IMGW przed wysokimi temperaturami. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa Rosję do zaprzestania używania siły wobec pokojowych demonstracji. MSZ podkreśla, że wolność zgromadzeń i wolność wypowiedzi to jedne z podstawowych swobód obywatelskich i politycznych, a ich zagwarantowanie jest obowiązkiem każdego demokratycznego państwa. To reakcja na działania rosyjskich służb wobec uczestników wczorajszego protestu opozycji w centrum Moskwy. Według danych portalu OWD Info, policja zatrzymała prawie 1400 osób. Rosyjski Amnesty International w specjalnym oświadczeniu pisze, że funkcjonariusze bili ludzi pałkami i rzucali na ziemię. Policja bez uzasadnienia działała brutalnie wobec opozycjonistów, podkreślają obrońcy praw człowieka. Zwolennicy opozycji od 2 tygodni wychodzą na ulicę, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych władz, które odbędą się 8 września. Wczoraj przeprowadzenie pokojowej demonstracji uniemożliwiła policja. Funkcjonariusze brutalnie rozpędzali grupki protestujących i zatrzymywali każdego, kto próbował dostać się w pobliże budynku moskiewskiej administracji. Według naszego prawa protestujący nie mogą mieć na twarzach masek, a nie wiadomo dlaczego ci słudzy narodu ukrywają twarze pod maskami. Krytykowali działania policji uczestnicy demonstracji. Według OWD Info w starciach z policją rannych zostało 25 osób, a co najmniej 70 powiadomiło obrońców praw człowieka, że zostało pobitych pałkami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do poniedziałku do północy przedsiębiorcy, samorządy i szpitale mają czas na złożenie oświadczeń, które pozwolą uniknąć podwyżek cen prądu. Dokument można wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej do swojego dostawcy energii lub w wersji elektronicznej przez internet, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jest coraz większe zainteresowanie. Widać, że potrzeba jest pomocy. Wszystkie punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracowały w poniedziałek do 24. Na mocy ustawy nie muszą nic robić. Gospodarstwa domowe zapłacą za prąd tyle, ile w ubiegłym roku. Ptasiek, opera polskiego kompozytora na deskach w Londynie. Dzieło Karola Nepalskiego jest oparte na powieści Williama Whartona. Dzisiejszy spektakl jest częścią festiwalu niezależnej opery Tête à Tête. Główny bohater wierzy, że jest ptakiem, zamyka się w swoim świecie, a my zaproszeni jesteśmy do tego, by sprawdzić, czy z jego światem można nawiązać kontakt. Całość jest elegancka, wymuskana, ale trafia cię też prosto w serce. To adaptacja nieco dziwacznej książki, co akurat pasuje do stylu Karola. To ekscytujący spektakl, bardzo fizyczny. Główny bohater, uciekając w swój wewnętrzny świat, zaczyna po prostu śpiewać. Jego przyjaciel Al jest aktorem nieśpiewającym, aczkolwiek są momenty w operze, że też aktor zaczyna trochę śpiewać, wejść w świat ptaśka. Całość jest opowiadana z dwóch perspektyw, z perspektywy ptaśka oraz z perspektywy Ala. Dodaje Karol Nepelski, dyryguje Liliana Krych, główne role Michał Sławecki i Ula Tosan. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market.

dobry wieczór. Serdecznie witamy radiosłuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia. Witamy tych, którzy oglądają nasz koncert w internecie oraz też witamy wszystkich was tutaj, naszych miłych gości na sali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagraliśmy utwór, który to najstarszy utwór w tym koncercie. Oczywiście nie z 1969 roku, tylko mniej więcej z końca lat 70., ale to był pierwszy utwór, który ukazał się w ogóle na płycie zespołu Kombi. Dlatego rozpoczęliśmy ten koncert właśnie od wspomnień z pleneru. A teraz piosenka. Będzie to piosenka Nietykalni z kamieniowe słowo z płyty Tabu. raz ja pięknie Państwa witam. Kłaniam się pięknie. Mamy za sobą Nietykalnych. Kolejna piosenka pochodzi z pięknym tekstem Jacka Cygana, pochodzi z ostatniej naszej płyty pod tytułem Nowy Album. Piosenka ta, cytując je słowami naszego dzisiejszego gościa, którego będziemy tutaj mieli, cytat, łączy pokolenia niczym PS Pro, koniec cytatu, jest takim jakby mostem między starym i nowym rozdziałem historii kombi, więc także i kombiowych fanów. Pozwólcie Państwo, że zadedykujemy tę piosenkę właśnie im, fanom kombi, za to, że z nami są. Nowy rozdział! Skaczesz w sieć. Światem o swój własny świat. Proszę Państwa, kolejny utwór to utwór instrumentalny. Ciężko jest opowiadać o utworach instrumentalnych. Najwięcej o nich wiedzą ich twórcy, kompozytorzy. Mamy tutaj takiego człowieka, Sławomir Łosowski. Więc jego wspaniała instrumentalna kompozycja Nowe Narodziny. Niech muzyka opowie sobie sama. Thank you. Dziękuję mu bardzo. Aż mój stary zabytek, syntezator, w połowie utworu się wyłączył, ale już go z powrotem zreanimowałem. Zabytek zabytkami, jak ten człowiek się dorwie do tych zabytków, to po prostu maluje. Pozwól, że tak sobie zażartuję. Najlepszy muzyk wśród malarzy, najlepszy malarz wśród muzyków. Proszę Państwa, czas zaprosić naszych gości. Pierwszy z nich, DJ, producent, jeden z prekursorów polskiego scratchingu. O, ale mlasnąłem, przepraszam. Jeden z prekursorów polskiego scratchingu, DJ Spox. Weteran sceny klubowej. Kolejny, jak samo sobie pisze, raper, śpiewak, producent teledysków, wspaniały, pozytywny, optymistyczny i potwornie zdolny człowiek, MC Silk. I kolejny, tutaj nie trzeba za wiele mówić, człowiek o wielu pasjach, lider, założyciel zespołu TSA oraz Złe Psy, a przede wszystkim mężczyzna z krwi i kości. Panie i panowie, Andrzej Nowak! A zagramy razem kompozycję, która była przez wiele lat... Raz. Tak jest, logo muzycznym programu 5015. Tylko w nieco innej wersji, zobaczycie jakiej. Bez ograniczeń energii. Na ramieniu celem drogi jest zostawić ślad. Choć doświadczenia paka z roku na rok się rozrasta, spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witamy, pukamy do nieba bram. W polemikę z hejterami się nie babram. Nowy piska na pis, spis na disa. Napisa je pisty font. Ładuj się energią, poczuj w sobie moc. Lubuj się do światła, nim dopadnie noc. Bez ograniczenia mega płynie prąd. 10-50 łysy trzyma front. To jest taki kawałek, co kawałek. Z telefonu na ulicy nie usłyszysz go. Usta melomana bez małszy wina. Kiedy małszy wina chłonie ją. Mistyka, żywego wokalu. Nie autotune, co track. Bez gwałtu tu na uszach melomana. To nie moda, to pokona czas. Łączy pokolenia niczym PS Pro. Żywa energia, nieważny rok. No bo pasja jest uniwersalna. My mamy ją tu razy 100. Przesył energii między dekadami. Kiedy noga chodzi sama, czy ty czujesz to? Więc łap za dyszkę, to nie bit za dyszkę. Ja dodaję połamane flow. Ładuj się energią, poczuj w sobie moc. Ląduj się do światła i dopadnie noc. Bez ograniczenia mega płynie prąd. 10-50 łysy trzech ma prąd. We'll be right back. Ładuj się energią, poczuj sobie moc. Ląduj się do światła, nim dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 10-50, łysy trzyma prąd. Sławomir Wostowski, Sławomir Wostowski na wokalu. Ładuj się energią, poczuj w sobie moc. Ląduj się do światła, nim dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 50-50, łysy trzyma prąd. Panie i panowie, Karol Kłosowski, bas! I wielkie brawa, Tomasz Kłosowski, perkusja! Zacznę teraz kolejna piosenka. Wpłynął nowy rozdział. Tylko ja muszę zadać takie pytanie. Ja wiem, że jest sala, że gorąco i że tam nie plener, coś tam, ale czy jest radość? Czy jest radość? Jest radość, będzie śpiewanie. Kochać cię za późno. Państwa. Pierwsze kroki za podróżowanie już mamy. Na tym się pewnie nie skończy. Proszę Państwa, czas zaprosić następnego gościa. Wspaniały, uznawany na całym świecie pianista jazzowy, laureat wielu nagród prestiżowych, wielki, wspaniały, zjawiskowy Leszek Możdżer! Proszę Państwa, wygnamy razem utwór. Dobrze mówię w sumie utwór, bo stało się to piosenką, ale skomponował to Sławek jako utwór instrumentalny. Ale Marek Dudkiewicz, wspaniały tekściarz, przysiadł, napisał wspaniały tekst i tak to z utworu instrumentalnego powstała piosenka. Przytul mnie. Leszek Mazur. Czas na piosenkę, drodzy Państwo, która stała się hymnem naszego zespołu. Powstała w Związku Radzieckim. Był kiedyś taki twór, są związki zawodowe, związki partnerskie, był kiedyś Związek Radziecki. Nie będę tu się rozgadywał. Skomponował Sławek Łosowski oczywiście na tych wspaniałych analogowych instrumentach bardzo dawno temu. I żeby tak to było, bo ta piosenka została tak jakoś, poznaje się teraz, że jest wesoła, tam bez chłodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dedykujmy ją w ten sposób może, żeby nigdy nie doszło i nie wróciło do takich czasów, w których ona powstała. Z takiego mojego życia. Jego miłego życia. Tak mi się przypomniało, że to piosenka z dobrych czasów listy przebojów programu trzeciego. Sławomir Łosowski, Kombi, zaproszeni goście. Świętujemy 50. Sławomira na estradzie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Kaja Nosowska, Włodek Pawlik Trio, Fish Emade Tworzywo, WW, Julia Pietrucha, Warszawskie Kombo Taneczne, Smolik Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. To na